yra toks paukštelis mažasis kragas, panašus į antytę, sakyčiau. Nu, paskaitysim apie jį. Tvenkinio salelės krantuose išsirikiavusios snuduriuoja antys, laukdamos vakaro prietemos, tarp jų šmirinėja tilvikai, vandenį taško peštukai laukiai, palei švendrus tipčioja nendrinis vištelės, o plačiai gerklių kirų kolonijos 500 lizdų šeiminiai barniai prityla nebent vidurnaktį. Maža dailė antytė, ryškiai ruda galvelė ir baltų apgamų prie snapo šmaikščiai zuja šioje kamšatyje. Tai ne antytė, o mažasis kragas storymėje žuvytės vaikosi. Lengvai nesitaškydamas murktelį ir ilgokai žvalgausi, kuris išnirs. Kragas apvalainis lyg svedinėlis, sukasi merguliuoja antims palyšonus, bet po nesėkmingo bandymu vėl kliunkteli į gilumą. Iškyla nešdamas sidabrišką žuvytę. Pi-pi-pi, žolynų pasipila ketvertas juodų, išilgai jos totomis galvelėmis pukuotų kragiukų. Apspinta, bet vienos žuvelis neįdėsi kiekvienam į burną, todėl jį visą atitenka greičiausiam. Kragas nusirė šalin į ramesnį tvenkinių pakraštį ir triukšmingų paukščių erzelinėje suvirpa grįna švarus jo balselis. Čirr, čirr. Vikriai šmurkštelės iškelia antrą žuvelę, nori ją nešti pipsintiems mažyliams. Tik staiga virš jo žuvies blizgėsio pakerėta pakimba upinį žuvėdrą. Jos napas lyg raudonas trilės angalis, tuoj įsibės į žuvį. O ištiestos kojos atrodo taikosi grybštelį krago nugarą. Kragas smunka po vandeniu, net purslai ištikšta. Bet žuvėdra palauks. Kragas iškilė šviežių oro, akimirksnių dingsta vandenyje. Ko gero nespės nekvėptelit, nes persekitai jau čia plevesuojam ties galvą. Į visai žemai pasiryžus begėdiškai pasisavinti svetimo gerą. Kragas išnyra tolėliau, ištiesia kaklą ir karštligiškai stengiasi žuvelę nuryti. Karšiukas tai nedidelis, bet platus į burną nesutelpa, o žuvėdra pasiruošusi pasileidžia artin ir sparnais uždengia kragelį. Šis prunkavas nekuoli viršė, žyptelėjo balta papilvė ir krago kaip nebūta. Užpuolikį švytoja šiandien ir ten. Nuleidusi galvą, užsispyrusi sekioja kragą po vandeniu. Štai jis išplaukia, žuvis tebešviečia snape. Krato galvą iš paskutinių jų krečia žuvį vidun, iš nekantrumo plaka kojytėmis ir todėl sukasi lyg sukutis. Plėšikė žuvėdra dar puola, tačiau vėlų karšiukas vis dėlto slenka į krago skilvį. Žinoma, bet triukšmingųjų priedangos bailėsti paukščiai nedrįsto apsigyventi šalia žmonių, šalia čiaudėjančių ir drioksinčių mašinų, nesirodytų čia nei kragai, nei tilvikai. Susiklostęs mažutis, bet savitas pasaulėlis, bendruomenį, kurios papročiai ne tik silpnuosius skriaudžia, bet ir padeda jiems išlikti. Tačiau, kai reikia trintis šonas į šoną, sentimentams per ankštą. Rodyk vikrumą, ištvermę, gudrumą, kartais jėgą. Kraga save apgynė, net du kartus vaikus išvedė, ko nesugebėjo giminaičiai kitų rūšių kragai. Šaunuolis mažasis kragas.